राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पुरुषोत्तम थे स्वामी सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमागेश्य विवर्तव्ये ईश्वरः वाभिमौ पुरुषो लोके दो पुरुष लोक में है इन दो पुरुष से ही गीता आरंभ होती है अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाष से कथा सुन अवता सुन से नान शोचंदी पंडिता अक्षर अक्षर अक्षर ये जो स्वयं है यह अक्षर है ममी वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना ये अक्षर है और मनुष्य स्थानीय इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय प्रकृति से ये अक्षर है ये क्षर अक्षर दो हुए तो क्षर अक्षर का ही विवेक पहले 20 लोगों हुआ है न तुम तू मैं और राजा लोग नहीं थे ये नहीं और फिर नहीं रहने की बात नहीं और अभी है ही तो तू मैं और राजा लोग ये तो पहले भी थे अब भी है अगड़ी भी रहेंगे और मात्रा स्पर्शास तू ये जो क्षर है मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आग मापाते अनित्य स्थान अनित्य है शहदो तुम नित्य हो ये अनित्य है ये न क्षण से क्या होता है ऐसे दोनों से विकार नहीं हो तो अमरता की प्राप्ति हो जाएगी इनके साथ संबंध होने से अक्षर अक्षर में राजी नाराज होने से जन्म मरण होता है कारण गुण संगो से अशुद्धो ऊंच नीच योनि में जन्म होने का कारण है गुण का संग ये गुण का संग कह दो चाहे वो क्षर का संग कह दो प्रकृति प्रकृति शब्द गुण हो इनका अगर संग नहीं करे तो बस अपने स्वरूप स्थिति हो जाती है तो ये क्षर अक्षर दो पुरुष हो गए तो क्षर की साधना भी है अक्षर की साधना भी है क्षर की साधना को कर्मयोग कहते हैं अक्षर की साधना को ज्ञान योग कहते हैं ये लोके से दीर्घाधिष्ठा क्षर अक्षर द्वारो लोके ये लोग है तो लोग शतरे संख्य कर्मयोगी ने ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम तो का ज्ञान योग से है सांख्य योगियों की होती ज्ञान योग से कर्म योग से योगियों की तो पहले अशोचन से 20 तक ये है सांख्य योगियों की ज्ञान योगी की बात बताई क्षर अक्षर योगियों की सत असत नित्य अनित्य सार असार देह देही अविनाशी विनाशी सत दो तरह की विवेक के द्वारा जो होते ही सौमृतवाय कल्पते तो वो प्राप्ति होती है ज्ञान योग से और कर्म योग से प्राप्ति होती है वो बात क्या बताई तो देह नित्य मवित यहाँ तक ये सांख योग की बात आई अगर ही कहते हैं कि स्वधर्म सापेक्षा विकम्प कमर रहे तो स्वधर्म को देखे तो भी तो विकम्प नहीं होना चाहिए तो स्वधर्म क्या है क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना तो युद्ध करने से लाभ है युद्ध न करने से हानि है ये बात 8 श्लोकों में बताई थी 8 श्लोकों में कर्तव्य कर्म का विवेचन किया ये कर्म का विवेचन हुआ और ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योग है तुम्हें सुनो ये सांख्य में कह दी अब बुद्धि योग में सुनो तो योग क्या, ये 8 श्लोक है, एक कर्तव्य कर्म का वर्णन है और कर्तव्य क्रिया जाए निष्काम भाव से तो कर्म योग हो जाता है, नहीं तो कर्म होता है। तो कर्म योग से सिद्धि हो जाओ, कर्म योग का वर्णन हुआ। तो कर्म योग में दो बात, एक कर्म है एक योग है। तो ये 8 श्लोकों में कर्म का वर्णन हुआ, अगर योग का वर्णन हुआ तो सिद्ध सिद्धि समूह समत्व योग उचित। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है और कर्तव्य कर्म करने का नाम कर्म है। तो कर्म है ये पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है, ये कर्म योग हुआ। ज्ञान योग संख्या ज्ञान योग हुआ तो ज्ञान ना है विवेक का, ज्ञान समझ का, कर्म ना में करने का। तो दो बात है, एक तो समझ है ये करना, दो ही बात है, ये दो बातें लोक में है। क्यों देह देही और कर्म ज्ञान दो बात हुई। परमात्मा तत्व है वो श्रद्धा का विषय है, वो ज्ञान का विषय नहीं है, कर्म का विषय नहीं है। वो तो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे होता है वो विश्वास मार्ग है और ये सांख्य मार्ग योग मार्ग है। तो विश्वास मार्ग की बात किसे कही, वो सातवें से बढ़िया चलेगी विश्वास मार्ग की, पहले कर्मयोग ज्ञान योग ये बात चलेगी, जिसमें कर्मयोग की प्रधानता है, सांख्य योग का वर्णन है। अगर ये सांख्य योग 13-14 वहां पर फिर बात चलेगी और 12वें श्लोक 6 अध्याय में बीच में भक्ति की बात है, 18वां सब है। तो लौकिक दो बात है, एक देह और देही, शरीरधारी शरीर, शरीर है वो प्रकृति को लेकर के है और जो पुरुष है वो प्रकृति से अतीत है। तो पुरुष को लेकर साधना है वो ज्ञान योग की और शरीर की प्रधानता को लेकर कर्म योग की, क्यों क्रिया तो शरीर से ही होती है, स्वयं से तो क्रिया होती नहीं। तो स्वयं तक पहुंचते हैं विवेक से, ये नाश अविनाश इन दोनों को विश्लेषण करके और जो प्राप्त की जाए वो ज्ञान योग होता है। और शरीर की इसमें विश्लेषण करके सेवा की जाए कर्मयोग, कर्मयोग होता है। तो ये विवेचन खास गीता का है। अब इनमें से चाहे सांख्य योग करो चाहे कर्मयोग करो, इन दोनों को एक फल होता है। ये 5वें अध्याय में साफ साफ कहा, ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तब योग ही। इस बार सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, सांख और योग बालक अलग अलग कहते हैं, पंडित अभी नहीं कहते हैं, क्योंकि एक में प्यास था सम्यक होते फल, एक को प्राप्त हो में दोनों फल को प्राप्त हो जाता है। तो कर्मयोग करो चाहे सांख्य योग करो, ये मनुष्य की खास करने की बात, ये निष्ठा मनुष्य की है। और जो भगवत भक्ति है वो वास्तव में साधु की निष्ठा नहीं है, वो निष्ठा है भगवान की, भगवान के ऊपर होता है, वो भगवत निष्ठ होता है, वो ज्ञान निष्ठ योग निष्ठ ही होता है, भगवत निष्ठ होता है। तो ये दो लौकिक निष्ठा है, वो अलौकिक निष्ठा है। पर लोक में देखने में दो ही आते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। तो निर्जीव पदार्थ है सभी और जीव है, उसमें भी जीवात्मा है, एक उसका शरीर है, शरीरों को लेकर किया जाए। अब ये संसार सब ऐसा ही है, क्षण अक्षर दोष नहीं और परमात्मा इसका मालिक है। अब ये बात हुई तो अब जिनको जन्म मरना है उसे ना सांख्य योग है ना कर्म योग है, उनको तो जन्म मरण ही हो गए, जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो। कोई जन्म मरण से रहित होना चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो उसको लेकर गीता चली है। जन्म मरो में कोई बात नहीं, तो चलते ही अब मरते ही रहते हैं। तो गीता ने ये विनाशी चीजों को लेकर कही, तो ये लौकिक है, ये भौतिक साधना है, और जो ज्ञान योग है ये आध्यात्मिक साधना है। ये भौतिक साधना संसार में जो पांच भौतिक शरीर है इनको लेके साधना है तो परम भौतिक साधना में कर्म होते हैं, योग होता है। तो कर्म है वो भी एक काम है। कर्म योग क्या है? कर्म है संसार के लिए, कर्म योग है मुक्ति के लिए। दूरे हवरंग कर्म बुद्धि योगा धरंजय, बुद्धि योग से कर्म योग, बुद्धि योग से कर्म दोष ही निकृष है। बुद्धि योग नाम ज्ञान योग कर्म योग। तो कर्म निकृष्ट है, कर्म क्या करते है? जन्म मरण लेने वाला है कर्म। तो संसार में चलने वाले में कर्म है और उद्धार चलने वाले कर्म योग है। ये सांसारिक चीजों से चलता है और ज्ञान जो शरीर से अपने वो अलग मांगने करता है वो ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग से प्राप्ति हो जाती है, कर्म योग से प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने संपूर्ण जीवों को ज्ञान दिया है, ज्ञान जो समझ दी है, विवेक दिया है। तो संपूर्ण जीव मात्र को विवेक दिया है, पर दूसरे जीवों में विवेक केवल अपने शरीर निर्वाह का दिया है और मनुष्य को विवेक दिया है ठेठ अपना कल्याण करने तक विवेक दिया है। क्योंकि विवेक तो भगवान ने बरोबर दिया है, परंतु शरीर की रचना एक ऐसी है कि जिसमें दूसरों को वो विवेक विकसित नहीं होता खाने पीने तक भी, क्योंकि भोग यो नहीं है वो। तो भोग यो नहीं, मैं केवल सुख दू भोगना है, इस वास्ते उनको कोई काम करना नहीं है, तो ऐसे विवेक की जरूरत नहीं है। अब भोगने में जो विवेक चाहिए वो भोग भोग दिया है, भोगों के भोगने में जो विवेक चाहिए वो दिव्य पशु पक्ष भोग दिया है। वे खाद्य खाते हैं या खाद्य नहीं खाते, विवेक होता है सर। तो वो निर्वाह माता का उनको विवेक दिया है और मनुष्य को दिया है विवेक, जो सत असत का नित्य नित्य का शरीर शरीर का ये विवेक मनुष्य को है। दूसरों को ये विवेक नहीं है, शरीर शरीरी नित्य अनित्य सत असत इसका विवेक नहीं है। उसमें तो असत में जो चलते हैं उसमें जैसा विवेक चाहिए उतना सा विवेक उनको दी। तो कर्मों के द्वारा कोई सुख चाहता है, अब प्राणी है वो कर्मों से सुख चाहता है, कोई अपनी मुक्ति चाहता है, कोई सुख चाहता है। तो सुख चाहने वालों के लिए कर्म सामग्री दी, ये कर्म करो तो सुख चाहो तो दुख भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म ठीक तरह से करो, अच्छे कर्म करो तो ऊंचे लोगों में जाओगे, निकृष्ट कर्म होगे तो नरकों में जाओगे, नीचे लोगों में। तो कर्म कर्म की सामग्री आज जन्म मरण के लिए है। ये कर्म सामग्री की बात बताई। जो कर्म और कर्म सामग्री से कर्म योग करेगा तो कर्म तो कर दे संसार में, योग है परमात्मा के साथ। ज्ञान है वो विवेक विचार चलता है, योग होता है बाद में स्वरूप के साथ ब्रह्म के साथ। तो परमात्मा के साथ योग हो जाता है तो वो योग कहलाता है। तो उसमें योग के कई है, योग के कई भेद है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अनाशक्त योग, ऐसे कई योग है। गीता में तीन योग ही है, कर्म योग है ज्ञान योग है भक्ति योग है। तो कर्म कर्म योग ज्ञान योग इसलिए किया, इस बात फिर भक्ति योग है। तो दो निष्ठा लौकिक है ये, क्योंकि संसार में देखने में शरीर देखने में आता है, शरीर को जानने वाला ये इसमें है, वो इसमें रहता है तो सुख दुख भोगता है और मर जाता है तो शरीर छोड़कर चला जाता है। तो शरीर और शरीर ये दोनों ही लौकिक है, परमात्मा लौकिक नहीं है। इस वास्ते नास्तिक दर्शन भी मानते हैं तो सही शरीर को मान लेते हैं, पर इनके सिवाय परमात्मा है ये आस्तिक दर्शन है। ये आस्तिक दर्शन में अस्तित्व को मानना है, ऐसा जो मान ले वो आस्तिक है। तो केवल श्रद्धा का विषय है ऐसा मान तो श्रद्धा करते हैं, किस वजह शास्त्रों पर श्रद्धा करते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हुए भक्त है सिद्ध है उन पर श्रद्धा विश्वास करते हैं। तो उनके कहने से परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को सामने दिखते नहीं, और शरीर दिखता है और इतना जानने वाला है, मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो ये लौकिक निष्ठा भी दूर, तो लौकिक निष्ठा बोलेगी ये चलता, अलौकिक निष्ठा बोलेगी भक्ति योग चलता है। उत्तम पुरुष वस्तु अन्य है, वो अन्य है। यो लोक त्रयमावेश्य विभर्ति, तीनों लोगों में प्रवेश हो सबका भरण पोषण करते हैं, और अविनाशी रहता है, सबका भरण पोषण करता है, फिर है ज्यों का ज्यों रहता है, उसमें खर्च हो जाए ये बात नहीं है। और ईश्वर है, वो सबका मालिक है, सारा अक्षर दोनों का ईश्वर है, इसमें अक्षर से अतीत हो, अक्षर से उत्तम हो, अक्षर अक्षर दोनों अलग अलग, अक्षर नाशवान का, अक्षर अविनाशी का, तो अविनाशी से अतीत हो कैसे, अविनाशी परमात्मा अविनाशी है, ईश्वर से अविनाशी से उत्तम हो, अक्षर से अतीत हो, नाशवान से अतीत है, नाशवान से अतीत अक्षर भी है, अक्षर भी तो नाशवान से अतीत ही है। और इस बात से यो माँ मेरे को समूह जानाती पुरुषोत्तम, तो वो समूह जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, सर सर्वित वो सर्वित हो जाता है, न सांख्य से न योग से सर्वित नहीं होता है, सर्वित परमात्मा हो जाने से उसे पहचान क्या है, सर्वभावेन माम भजते, फिर सर्वभाव से भगवान का ही भजन करता है, वो भगवान के परायण हो जाता है, एकदम भगवान को चाहता है, भगवान को प्राप्त करता है, उसकी निष्ठा भगवान में होती है, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान में लग जाता है केवल। तो यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग योग एक दोनों में फल होता है। तो अपने चाहे तो आप काम करते हुए परमात्मा को प्राप्ति करो तो कर्मयोग होगा, और अपना विचार करके विवेक करके अपने स्वरूप प्राप्त हो ज्ञान योग हो जाएगा। भागवत में तीन योग बताए, योगाश्रयो में आप तीन कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तो तीन योग है, न अन्य उपाय कार्य स्थित ज्यादा कोई है ही नहीं, तो ये प्राप्त करना तो मुक्ति करने के लिए, तो कर्मयोग किसके लिए, कर्मयोग है कामिया के लिए, कर्मयोग तो काम ही ना, क्यों कामना है वही कामना का त्याग करेगा, कामना है ही नहीं त्याग क्या करेगा, तो कामना का त्याग करने कर्मयोग तो काम ही नाम बताया। और न्यास नाम निर्मिणा नाम अत्यंत वैराग्यवान है उनके लिए भी शांत योग है, नाति शक्त न निर्मिण न अत्यंत अशक्त है न अत्यंत रागी है, तो उसके लिए भक्ति योग उसी सिद्धि कर, हम दोनों बातें हैं, थोड़ा वैराग्य भी है थोड़ा राग भी है, ऐसा तो है, तो उनके लिए भक्ति योग उसी सिद्धि था। ये तीन योग बताए, बहुत स्पष्ट साफ साफ मालूम होता है ऐसे, इन तीनों में से जिसकी जो रुचि हो सो करो, तो काम ही है उनके लिए कर्मी योग बताया, तो काम ही है और कामी का मतलब कामना को लेकर के कामना वाले हैं, कामना नष्ट हो गए ऐसे नहीं, कामना वाले, तो कामना के नाश करने के लिए जो चलते हैं वो कर्मी योगी है, और कामना पूर्ति के लिए चलते हैं वे कर्मी है, कर्मी योगी नहीं है, ऐसे तपस्या वो योगी कर्मी भेषवादी वो योग, तपस्या से कर्मी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, और ज्ञानी से भी विवेक से भी योगी श्रेष्ठ है, मानो योग में क्या होता है क्षमता हो जाती है, तब विद्या दुख संयोग वियोग, दुख संयोग से वियोग होता है तब योग होता है, और समत्व योग उचित है, क्षमता का नाम योग है, तो समता परमात्मा का स्वरूप है, और संयोग वियोग मन संसार से अलग होना है, तो ये दो योग की परिभाषा बताई, तो वो योग की परिभाषा बताई है ध्यान योग से, परमात्मा का चिंतन करते करते रह जाए वो परमात्मा प्राप्त, वो ध्यान योग बताया है, तो ध्यान योग में कर्म योग में विशेषता क्या है कि वो कर्म सापेक्ष ध्यान योग और कर्म निरपेक्ष कर्म योग, कर्म योग कर्म निरपेक्ष है और ध्यान योग है वो कर्म सापेक्ष है, सापेक्ष होने से वो योग भ्रष्ट होता है, योगा चलित मन स्वान सर योग से मन से चलित हुए तो उसे जल मन होता है, योग से चलित नहीं तो स्थित अंत काले भी ब्रह्म निर्माण में अंधकार में हो जाता होगी। ये कर्म योग की बात है, अंधकार में नहीं हो विचलित हो जाए तो योग भ्रष्ट हो जाए। तो योग भ्रष्ट दो तरह के होते हैं, कर्म योग करते हुए वैराग्यवान हुआ है तो वैराग्यवान होता है वो यहाँ ही योगियों कुल में जन्म लेता है, और वैराग्य नहीं मार रहा भोगों में राग रहा है तो फिर वो जाता है स्वर्ग में, स्वर्ग जाकर श्री माने ग्रहण जन्म लेता है, वहां जन्म लेकर फिर मुक्त होता है राग होने के कारण से। तो ये उनकी गतियां होती है, उर्द गति मध्य गति और रागी है, उनकी तीन गति बताई, उर्द गति मध्य गति। तो उर्द गति ब्रह्म लोग तक भोग भोगने के लिए जाते हैं, उनकी भी उर्द गति है और भोग भोगने कर्म नहीं, इसमें मध्य गति अधोगति, मध्य गति मनुष्य से मनुष्य होना मध्य गति, और नरकों में जाना और स्वर्ग लाभ जोड़ने में जाना ये अधोगति दो, एक मध्य गति। तो कर्म भोग के लिए मध्य गति होती है और ऊर्ध्व गति होती है वो मुक्ति के लिए। तो ऊर्ध्व गति के दो भेद है, एक योग से चलित मना होगा योग भ्रष्ट हुआ वो भी योग ऊपर लोगों को जाता है, और ऊर्ध्व लोगों के भोग भोगने वाले भी ऊर्ध्व लोगों को जाते हैं, ये दो लोगों को लोग जाने वाला भी होगा। तो दो गतियों ऊपर की हुई, तो एक जो अनावृत्ति रेखावृत्ति जो भोग के लिए जाते हैं ब्रह्म लोग तक पीछे लूट कर आते हैं, और जो योग भ्रष्ट होते हैं और कामना नहीं रही तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं और भोगों का अपना ही या श्रीमान ग्रहण जन्म लेते हैं। तो ये गति आदमी की होती है। तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग है, तो इनमें भक्ति और कर्म भक्ति के लिए ज्ञान के लिए जो योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करने वालों गति वो योग भ्रष्ट होते हैं, कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष ही कर्म निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता, क्यों कर्म है ही नहीं, योगाचरित बना होता है तो वो कर्म सापेक्ष है, कर्ण है ना अंत कर्ण है वो सापेक्ष है उसके लेकर चलते है, तो उनको दो गति होती है, योग भ्रष्ट होता है योग भी हो जाता है, और कर्म निरपेक्ष है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। तो कर्म योगी और भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता, ये विलक्षणता है कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग में समत्व योग उचित है, कर्मयोग में समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। तो समता जहाँ होती है वह राग नहीं होता, राग होता वह समता नहीं होती, समता रहती है और राग नहीं रहता फिर जन्म मरण का कारण नहीं रहता, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, अगर समता प्राप्त नहीं हुई राग रहता तो वो भी योग भ्रष्ट हो जाता है राग के कारण से, राग रहता है तब तो कर्णों के साथ संबंध रहता है उद्देश्य उनका नहीं रहता। तो भक्ति योग है जो विलक्षण है, ज्ञान योग से भी भक्ति योग विलक्षण होगा, कर्मयोग से भी विलक्षण होगा, कर्मयोगी भी राग नहीं है जिससे मुक्त हो जाता है, और भक्ति योगी है वो मुक्त हो जाता है, वो भगवान पर ही उनका विचार है, साधन भी भगवान है साधी भी भगवान है, वो दो बात ऐसी है, वहाँ ज्ञान है वो परमात्मा का साधन है और कर्म है वो योग है जो परमात्मा का साधन है, ऐसे ज्ञान योग है वो परमात्मा प्राप्ति का साधन है, तो ऐसे चार हो गए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग। तो ध्यान योग का वर्णन सत्रह अध्याय में विशेषता से किया है। तो ये बात है भाष गीता भी ठीक उसी की बात है, इसमें कोई शंका हो तो कोई विशेष संदेह हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इकतीसवें श्लोक में स्वधर्म पालन से श्रेय की प्राप्ति बताई गई है, क्या इकतीसवें में ना श्लोक में वो कर्मयोग नहीं है वो कर्म है, कर्म योग तो आगे चलेगा, ऐसा देवता सांख्य योग्य बोल से वहाँ से कर्म योग, ये कर्मों का वर्णन है, तो ये कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, मानो कर्तव्य का वर्णन है। कर्तव्य का पालन करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तब योग होता है, और कर्तव्य का पालन करता है तब कर्म होता है। 31 से 38 तक कर्म कर्तव्य का वर्णन है, कर्तव्य अगर योग का वर्णन है। नारायण नारायण नारायण।